Egunon lagunok, zokin otxartako izairatian, gaur ostirala, martxoak 11, laugarren bekoek hitz egingo dizuegu. Elbiz eta Oier ingelesko tartetxoa sarduatuko dira. Enekok eguraldiaren berri emango digu, Taliak urteetetzen berri emango digu. Oier, Asier eta Izen asmakizunak esango dizkigute. Asierrek gaur kalbistea eskainiko dizkigu. Enekok urrezko saldia esango digu. Taliak eta Elbizek gure gaurko irratzaioen inguruko galderak esango dizkiguzu. Eta gu erikatandeka zuen gaurko zetariak izango gara. Beraz, azteko ingeleseko tartarekin uste zaituztegu. Good morning, Oier eta Elbiz. Good morning, friends. Good morning. Today is Friday, 11 March 2016. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Tell me, are you ready for news? Yes, of course. Next Saturday, on 11 March, we have a very important football match in Baracaldo. Good luck. Now, what's the weather like today? Today is rainy and cold. What do you have for a snack? I have a sandwich. Do you know what's for lunch? Yes, of course. For starters, chickpeas with eggs and parsley. Main course, sausages with salad. For dessert, yogurt. Do you like the menu? Yes, it's yummy. Okay, let's continue with the radio program. Bye bye. Thank you, Oier eta Elbiz. Orain, jakin dezagun gaurko eguraldia. Eneko, esango diguzu ze eguraldia egiten duen gaur? Gaur, 14 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroa. Beraz, eguraldi epela dugu gaur. Eguna odeitsua izango da. Haizeak iparraldetik joko du indar handirik gabe eta horia espero da. Enbaten du temperaturak apur bat igoko direla. Eguraldiaren atalarekin amaitzeko gomendio bat, aprobetza ezazue asteburu honetan egingo duen eguraldiarekin. Eskereneko eta jarraian urtetetzea. Talia, esango dizkiguzu gaur urtetetzea? Gaur inork urterik betetzen aldu? Ez gaur ez du inorik urterik betetzen. Eta aste honetan ere ez, baina aukera aprobetxatuko dut aste honetan emakumearen eguna izan denez emakume guztiei zoriontzeko. Zorionak emakume eta neska guztiak, zorionak! Eskerrik asko, Talia. Orain, asmakizunen tartea dugu. Oier, Asier eta Izen, esango diguzu zeigarkizuna ditun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, barraskiloa. Bigarren asmakizuna, elefantea. Lehenengo galdera, zaborari buruzkoa. Bigarren galdera, bi aste. Hirugarren galdera, Karla. Laugarren galdera, ni izan naiz. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Jumalai Vega. Bigarrena, Maiakoa. Bigarren zikloko irabazlea, Asier Cordón. Hirugarrena, Maiakoa. Hirugarren zikloko irabazlea, Aritz Martin. Bigarren B, Maiakoa. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen tartea. Hemen lehenengo asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nor daki, igerian ez dakit eta hor da desgrazia. Argaitxetara nago ondo itxatzia. Berriro esango dut, adi egon. Igerian ez dakit eta hor da desgrazia. Argaitxetara nago ondo itxatzia. Hona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nor daki, kirteina badut eta buruan txapela, batzuek uste dute aterkina naizela, berriro errepikatuko dut, adi egon. Kirteina badut eta buruan txapela, batzuek uste dute aterkina naizela. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota, asmatzen duzuen. Jarraian, gai ezberdini buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Hasier, esango digu ze berri dugun gaur? Aste honetan, aste artean, martxoak 8an, ospatu zen emakumeen egunari buruz hitz egin nahi dizuet. Urtero egun honetan ospatzen da orain dela, ia 150 urte emakume langile talde batek haien lan baldintza txarrez kezatzeko greba egin zuelako. Lehenengo handiz Nueva Yorkeko hirian. Geroztik data hau emakumeen eskubideak eta gutxinezko baldintzak handarrekatzeko erabiltzen da. Emakumeen egoera agertarazi eta salatzeko. Eskerrik asko, Hasier, eta orain gure txoko berdea. Eneko, zer kontatuko diguzu? Zein desberdintasun dagoen hondakin eta zaramen artean. Birziklatu aldiren materia hondakinak dira. Adibidez, papera. Eta zarama ezin dena birziklatu da. Adibidez, zikinduta dagoen paperezko maizapia. Eskerrik asko, Eneko. Eneko, mesedez, eta orain? Urrezko esaldia! Entzun adi! Urrezko esaldia! Entzun adi! Nik egin dut. Entzun ondo. Nik egin dut. Errepikatu nirekin batera. Nik egin dut. Ezin duzue aztu. Aitzakirik gabe Maritzuren txokoan aurkituko duzu. Hemendik aurrera erreza izango da euskeraz nik egin dut esatea. Eskerrik asko, Eneko. Bukatzeko gaurko irratzaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Ernego, Talia, Elvis, esango dizkiguzue gaurko galderak? Lehenengo galdera. Nortzuk izan dira gaurko esatariak? Bigarren galdera. Zenbat ikasleek bete dituzte urteak aste honetan? Hirugarren galdera. Nork egin du ingeleseko txokoa? Laugarren galdera. Zeri buruz hitz egin dugu gaurko lehenengo albistean? Hemen amaitzen da gure gaurko irratzaioa. Datorren astean ere gurekin izan zaretelakoan. Agur eta ondo izan, entzule lagunak, gaurkoz gurak egin du, ondo pasatu zerotarakoan, agur. Eta gogoratu, zure hitza interesgarria da, nirea ere, elkar entzun. Agur!